Mai ții minte, măi, dragă Mărie, că nu erau struguri coți la vie și tu erai ca măriuță. Nu știai să-i dai nenicurință și tu erai ca măriuță. Și te ții mereu de mine. cămașă, tu te-ai băgat sub cămașă. Și te ții mereu de mine până